çok seni keserim bağlar gazelim. Yar göründü gözüme dünya güzelim. Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar. Saramadım sarsın seni kara topraklar. Al beni beni sar beni beni yar değil misin? Beni bu hallere koyan sen değil yapraklar. Saramadım sarsın seni kara topraklar. Al beni beni sar beni beni yar değil misin? Beni bu hallere koyan sen değil misin? Yapraklar.